Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Evet. İman ve İslam kelimeleri alimler tarafından farklı görüşler ileri sürülerek açıklanmış iki kelime. Bu görüşlerin kimisi birbiriyle ihtilaf eder, kimisi de ortaktır. Bu yüzden bu konuda hakikati araştırmak gerekiyor. Bunun için de konu üzerinde görüş birliğine varılan temel meseleler belirlenecek ve arkasından da bu prensiplere, bu temellere dayanarak konunun ihtilaflı yönlerini ele alarak o meselelerde de hakikati bulmaya çalışacağız inşallah. Acaba bu konuda, iman ve İslam konusunda kitap, sünnet ve icma kaynaklarında ne gibi bilgiler vardır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mütevatir rivayetlere ve İslam kaynaklarının ortaya koyduğu kesin bilgilere göre Medine döneminde insanlar şu üç sınıfa ayrılıyorlardı. Müminler, oldukları gibi görünen kafirler ve içlerinde küfrü gizledikleri halde Müslümanmış gibi görüntü veren münafıklar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin baş taraflarında bu üç zümreyi de zikrederek müminlerin nitelikleri hakkında 4, kafirlerin nitelikleri hakkında 2, ve münafıkların nitelikleri, münafıkların özellikleri hakkında da 10 küsur ayet indirmiştir. Müminlerin özelliklerini belirten ayetler şu şekilde. Bakara suresinin 2. ayetinden 5. ayetine kadar olan bölümde o kitap, Kur'an, takva sahipleri için yol göstericidir. Onlar ki, yani bu takva sahipleri ki, gaybe iman edip namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah rızası için harcarlar. Yine onlar gerek sana indirilen ve gerekse senden önce indirilen gerçeklere inandıkları gibi ahiret hayatı hakkında da asla şüphe beslemezler. İşte bunlar Rablerinin bağışladığı hidayet üzere olanlar ve kurtuluşa erenlerdir. Kafirler hakkında Bakara suresinin devam eden 6. 7. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Kafirlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da kendileri için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalpleriyle kulaklarını mühürlemiştir ve gözleri de perdelidir. Onları büyük bir azap beklemektedir. Bu ayetlerin devamında da 8. ayetten 16. ayete kadar olan bölümde Allah Azze ve Celle münafıkların vasıflarını şu şekilde zikrediyor. İnsanlardan kimi de var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa inanmamışlardır. Böylece Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar ama farkında değildirler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylediklerinden ötürü onlara acı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayınız dendiği zaman biz sadece düzelticileriz, ıslah edicileriz derler. Haberiniz olsun ki onlar bozguncuların, ifsad edicilerin ta kendileridir ama farkında değildirler. Müminlerle karşılaşınca inandık derler. Fakat şeytanlar ile baş başa kaldıklarında biz de sizlerle birlikteyiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Buna karşılık Allah da kendileriyle alay eder ve onları taşkınlıklar içerisinde bocalamaya bırakır. Bu kimseler hidayet karşılığında dalaleti, sapıklığı satın almışlardır. Onlar bu ticarette kazançlı olmamışlar ve hidayete de erememişlerdir. Bu ayetlerin devamında Allah Azze ve Celle münafıkların durumunu açıklamak üzere biri ateş, öbürü de su konulu iki misal veriyor. Ateşle ilgili misal Bakara suresinin 17. ayetinde şöyle zikrediliyor. Onların durumu tıpkı karanlıkta ateş yakmak isteyen şu kimselere benzer ki ateş çevrelerini aydınlatınca Allah gözlerinin nurunu giderir de kendilerini karanlık ortasında hiçbir şey göremez halde bırakır. Burada dikkat ederseniz verilen misalde ateş çevrelerini aydınlatınca ateş yakmak isteyenler ateş çevrelerini aydınlatınca Allah gözlerinin nurunu giderir de kendilerini karanlık ortasında hiçbir şey göremez halde bırakır buyuruyor. Devamında da 19. ayette yahut onlar zifiri karanlıklar, gök gürültüleri ve şimşekler eşliğinde gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş ve yıldırımlar düştükçe ölüm korkusu içinde parmaklarıyla kulaklarını tıkayan kimselere benzerler. Oysa Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Bazı müfessirler buradaki şimşekler örneği hakkında şöyle bir açıklama yapmışlardır. Biliyorsunuz ışık sesten hızlıdır. Önce ışık görülür, arkasından gök gürültüsü işitilir. Bu ışıklar şeye benzetilmiştir. İşte iman edenleri müjdeleyen, iman edenleri öven, onların menfaatlerini öven, yani elde edecekleri, kazandıkları şeyleri öven ayetleri işittikleri zaman işte biz de bu sınıftanız diyerek kendilerini onlardan addederler. Ama bu imanın kendilerine yüklediği bir takım yükümlülükleri eda etme konusunda geri kaldıklarından dolayı bunları yapmayanlara gelen tehditlerden dolayı bu gök gürültüsünden neredeyse parmaklarını kulaklarına sokarlar diyor. O gök gürültüsünü işitmemek için. Yani yükümlülüklere gelince ondan yan çizme var. Müjdelere gelince biz de müminlerle beraber müjdelenmek isteriz. Müminlerin menfaatine olan bir şey olduğu zaman biz de müminlerdeniz demeleri. Ama müminlerin aleyhine bir takım durumlar olduğu zaman da yan çizmeleri anlatılmak isteniyor diyorlar. Halbuki hicretten önce Mekke döneminde yani Medine'ye gelinmeden, Medine'ye hicret edilmeden önce Mekke döneminde insanlar ya mümin ya kafirdi. Yani üçüncü bir sınıf yoktu, münafık sınıfı yoktu. Çünkü bu dönemde müminler zayıf durumda oldukları için inananlar hem içten ve de hem de dıştan inanıyorlar. İnanmayanlar ise kafir kalıyorlardı. Çünkü mümin olmak bir takım belaları, musibetleri doğrudan üstlenmek anlamına geliyordu Mekke döneminde. Zayıf oldukları için, mustazaf, ezilen sınıf oldukları için onların içerisinde münafık bulunmuyordu. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edip de müminler orada taraftar kazanıp güçlenince, müminler güçlü bir pozisyona geçince durum değişti. Medinelilerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Müslüman olmakla birlikte bazıları isteyerek veya istemeyerek Müslüman görünmelerine rağmen aslında kafir kaldılar. Yani Müslümanlar kuvvetli bir konuma gelince onların kuvvetliliğinden yararlanmak isteyen ama hakikatte inanmayan bir takım insanlar da kendilerini İslam'a nispet etmeye başladılar. Böylelerinin başı Abdullah bin Ubey bin Selul idi. Münafıkların başı bu idi. Bilindiği gibi bu adam ve onun gibi münafıklar hakkında özel olarak birkaç ayet inmiştir. Kur'an'ın birçok yerinde mesela Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Ankebut ve Ahzab surelerinde müminler ile münafıklardan bir arada bahsedilmektedir. Bu ayetlerde anlatılan münafıkların kimi Medinelilerden ve kimi de Bedevilerdendir. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Gerek çevrenizdeki Bedeviler ve gerekse Medineliler arasında iki yüzlülüğü kendisine huy edinmiş münafıklar vardır. Onlar sen bilmezsin fakat biz biliriz. Öte yandan bu münafıklar arasında müşrik kökenliler olduğu gibi ehli kitap kökenliler yani Yahudi ve Hristiyan asıllılar da vardı. Bu arada fetih, kıtal yani Muhammed suresi, hadid, mücadele ve münafıkun surelerinde, daha doğrusu Medine'de nazil olan surelerin çoğunda münafıklar konusu ele alınmaktadır. Nitekim Ali İmran suresinde de şöyle buyurulmuştur. 166. ayet ve 167. ayet, iki ayette. Ey müminler, sakın sefere çıkan veya savaşa giren kardeşlerine eğer bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ve ne de vurulurlardı diyen kafirler gibi olmayınız. Yani bunlar müminler arasında bulunmasına rağmen kalplerinde küfrü gizleyen ama Müslüman görüntüsü veren insanlardı. Eğer onlar da savaşa çıkmasaydı, keşke onlar da çıkmasaydı canım diyen insanlar. Ne ölürlerdi ne gazi olurlardı, vurulurlardı. Böyle diyen kafirler gibi olmayınız diyerek Allah onların kalplerinde küfür gizlediklerini açığa vurmuş oluyor bu ayette. Devam ediyor. İki tarafın karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izniyle ve müminler ile münafıklar belli olsun diye başınıza gelmiştir. Yani bu bir imtihandı. Hakikaten iman edenle yalandan iman eden, iman etmiş gibi görünenin birbirinden ayrılması için. Onlara gelin Allah yolunda savaşın veya vatanınızı savun dendi de eğer savaş olacağını bilseydik sizinle birlikte gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Küfre daha yakın idiler. Kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde saklı tuttuklarını çok iyi bilmektedir. Yine aynı surede yani Âl-i İmrân suresinde münafıklar hakkında şöyle buyuruluyor. Bu da 118 ila 119. ayetler. Ey müminler! Kendinizden başkasını sırdaş edinmeyiniz. Kendinizden başkasını sırdaş edinmeyiniz. Yani burada münafıklar nifaklarıyla kendilerini bir şekilde belli ederler. Onlar sırdaş edinmeyin. Kafirleri sırdaş edinmek zaten söz konusu değil. Ama iman etmiş gözüküp de nifakını gizleyen, zaman zaman bunun alametlerini açığa vuranları kendinize sırdaş edinmeyiniz. Devam edelim. Onlar size ellerinden gelen her kötülüğü yaparlar. Size sıkıntı verecek şeyleri dilerler. Bunları isterler. Nefretleri ağızlarından taşmaktadır. Bu nefretlerini zaman zaman da ağızlarından kaçırırlar. Bunun yanında içlerinde saklı tuttukları kin daha da büyüktür. Yani zaman zaman ağızlarında çıkan bu kinden daha büyüğünü kalplerinde gizlerler. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz fakat onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar ise sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler ama kendi başlarına kaldıkları zaman size karşı duydukları öfkeden ötürü hırslarından parmaklarını ısırırlar. Yani bir nevi haset de vardır bunda. Onlara kininizle ölün veya kininizle geberin de. Böyle söyle. Hiç şüphesiz Allah göğüslerin özünü bilir. Kalplerin gizlediklerini şüphesiz Allah bilir. Nisa suresinde 60, 61, 65. ayetlerde şöyle buyruluyor. Sana ve senden önceki peygamberlere, indirilenlere inandıklarını sandıkları halde, tağutun hakemliğine başvurmak isteyenleri, oysa ona karşı çıkmaları emredilmişti, görmüyor musun? Ona başvurmak isteyenleri. Şeytan onları hak yoldan iyice saptırmak istiyor. Kendilerine Allah'ın indirdiğine ve peygamberine gelin denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Hayır, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tutmadıkça ve vereceğin hükme karşı içlerinde hiçbir burukluk duymaksızın kararlarına kesinlikle teslim olmadıkça mümin olmazlar. İman etmiş olmazlar. Yine aynı surede, Nisa suresinde 88 ila 90. ayetlerde şöyle buyruluyor. Size ne oldu da münafıklar hakkında ikiye ayrıldınız? Oysa kendi tutumları yüzünden Allah onları baş aşağı çevirmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmeye yol bulamazsın. Onlar sizin de kendileri gibi inkarcı olup kafir olmanızı arzu ettiler. Münafıklar sizin de kafir olmanızı isterler, arzu ederler. O halde Allah yolunda göç etmedikçe, hicret etmedikçe onlardan hiçbirini dost edinmeyiniz. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayınız, bulduğunuz yerde öldürünüz ve onların hiçbirini dost ve destekçi edinmeyiniz. Ancak anlaşmalı olduğunuz bir topluma sığınanlar ile ne sizinle ve ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemedikleri için yürekleri sıkılarak size gelenler hariç. Yani bunlar da münafık olsa, yani münafıklardan dahi olsalar, savaşmak istemeyip de size gelenler hariç. Onlara işte bu vurulup bulunup öldürülmesi gerekenlerden ayrı tutuluyor bunlar. Aziz ve Celil olan Allah, aynı surenin başka bir yerinde, Nisa suresinin 138. ayetinden 146. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyuruyor. Münafıklara acı bir azaba çarpılacaklarını müjdele. Onlar ki müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Bu yolla onların nezdinde şeref mi arıyorlar acaba? Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmekle acaba şeref mi arıyorlar? Müslümanları bugün bırakıp da işte medeniyet batıda deyip de onları üstün tutanlar da aynı şekilde münafıklardır. İzzeti acaba başka bir yerde mi arıyorsunuz? Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği sırasında üzerinde yamalıklı bir sürü yamalıklar olan elbiseler var. Bizans'tan elçi geleceği, Rumlardan elçi geleceği haber veriliyor kendisine ve şöyle diyorlar. Ey müminlerin emiri, işte üstünüze başınıza biraz çeki düzen verseniz de şu kafirlere karşı izzetli görünseniz diyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki, Allah azze ve celle zaten bizleri İslam ile şereflendirmişti. Bundan daha büyük bir izzet olamaz diyor. Ben izzeti başka bir yerde aramam diyor. Ve o hakir görülen kıyafetleriyle Rum elçisini karşılıyor. Evet, oysa şeref tümü ile Allah katındadır. Hiç şüphesiz Allah bütün münafıklar ile kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Onlar sizi gözetirler. Eğer size Allah bir fetih bağışlarsa, bir zafer bağışlarsa biz de sizinle değil miydik derler. Biz de bak iman ettiğini söyleyen, biz de müminiz diyerek bunu dile getirirler. Buna karşılık eğer kafirler başarı elde ederse müminlerin yanında olsaydık sizi yenmez miydik? Oysa şimdi sizi onlara karşı savunduk derler. Yani biz destek vermedik bak yoksa sizi yenerdik. Biz sizden yanayız gibi bir intiba vermek isterler. Münafıklar akılları sıra Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onların aldatmalarını kendilerine yani kendi aleyhlerine çevirir. Onlar namaza durdukları zaman tembel tembel dururlar. İnsanlara karşı gösteriş yaparak Allah'ı da pek az anarlar. Namazlarını gösteriş yaparak tembel tembel kalkarak kılarlar. Allah'ı da pek az zikrederler. İki taraf arasında yalpalayıp dururlar. Ne onların ve ne de bunların tarafında yer alırlar. Bir türlü karar veremezler hangisine dahil olsak diye. Onu gider ondan görünür veya ona kalbi kapılır. Buraya gelir buna gönlü kapılır. Yani imanında bir şüphe içerisindedir. Bazen kafiri haklı görür, bazen mümini. Biraz çerçeveyi daraltacak olursak Müslüman fırkalar içerisinde kitap sünnet davetinin yapıldığı bir meclise gelir, haklı bulur, doğru söylüyor der. Gider başka birine, bu da doğru söylüyor der. Bir türlü imanında dengeyi kuramaz. Bir ona kayar, bir buna kayar. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla çıkar yol bulamaz. Ayet böyle devam ediyor. Hiç şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. O gün onlar için hiçbir destekçi bulamazsın. Bakın bu, işte safını belirleyememek, sadece her iki fırkanın, her iki tarafın nefsinin hoşuna gelen taraflarını ele alıp bu halde hareket etmek, müzebzebine beyne haula ve beyne haula diye bu ayette zikredilen, Nisa 143'te zikredilen durum, bakın münafıkları kafirlerden de daha aşağı bir pozisyona götürüyor. Halbuki çoğu münafık kendisini iman üzere, istikamet üzere zanneder. Onun bu derekeye düşmesinin sebebi nefsinin menfaatlerini her şeyin önüne almasından kaynaklanır. Kafir bile bak mertçe küfrünü ortaya koyar. Münafıkta bu mertlik de yoktur. Münafıkta bu mertliği bulamaz. Müslümana gelir, senden görünür. Kafire gelir, ondan görünür. Hepsinin iyi tarafı, her tarafın yağını, balını, kaymağını arama peşindedir. Devam edelim ayete. O gün onlar için hiçbir destekçi bulamaz. İkisine de dünyada yar olmadığı gibi, ikisinden de olamadığı gibi ahirette de destekçi bulamazsın. Ancak tevbe edip tutumlarını düzeltenlere ve Allah'a sığınıp ihlasla onun dinine sarılanlara gelince onlar müminlerle beraberdirler. Demek ki münafık da tevbe ederse, durumunu düzeltirse müminlerle beraberdirler. Hiç şüphesiz Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Evet. Maide 41. ayetinde ey peygamber, ağızlarıyla inandık demelerine rağmen kalpleri ile inanmayanlarla Yahudilerden küfür yolunda birbirleriyle yarışanlar sakın seni üzmesin. Bu münafıkların çevirdiği dolaplar sakın seni üzmesin. Onlar yalana ve senin yanına gelmeyen bir başka gruba kulak verirler. Onlar yalana kulak verirler ve senin yanına gelmeyen bir başka gruba kulak verirler. Yüzleşmeye de yürekleri yoktur. Onlara kulak verirler. Bu yüzleşmeye mesela düşünün şimdi. Benim Mustafa abiyle bir meselem olsun. Ben Mustafa abiyle bir türlü yüzleşemiyor da, buna cesaret edemiyor da hep arkasından vuruyorsam nedir bu? Bu bir nifak hasretidir. Benim telefonum arkadaşım. İşte bu şekilde yüzleşmeyip de arkadan bir takım iş çevirenlere münafıklar kulak verirler ve yalan söyleyenlere, yalanlara kulak verirler. Halbuki mesela Müslümanlar arasında kardeşlik nasıl olması lazım? Biri bana Gülhan abi hakkında bir laf getirdi diyelim. Yok kardeşim. Gülhan abi bunu yapmaz. Veya yapmışsa bir şekilde yüzleşmemiz lazım. Gülhan abi bak bu vatandaş böyle diyor. Gelin bir yüzleşin bakalım. Şimdi hakikaten mesela Gülhan abinin bir kusuru olabilir. Hakikaten de olduğunu varsayalım. Bu adam laf taşımakla ne yapmış oluyor? Mümin kardeşinin kusurunu örtmediği için hatalı bir. İkincisi, laf taşıdığı için hatalı. Bırak laf taşımayı, bir kardeşinin senin yanında aleyhinde söz söylendiği zaman, sen ona kulak verdiğin zaman da günahkar oluyorsun. Bulunmadığı, kardeşin senin yanında bulunmadığı sırada, onun aleyhinde bir şey söylendiği zaman, onu savunmak senin üzerine bir vacip. İslam kardeşliğinin bize yüklediği şeylerden birisi bu. Söylediklerimiz de aynı köveye giriyor mu? Nasıl söylediklerimiz? İçeride arkadaşlar böyle böyle diye. Şimdi orada mesele farklı. Ben senin o iş yerindeki arkadaş kimdir, ne ismini bilirim, ne şahsını tanırım. Sen burada belki nasıl davranılması gerektiğine dair bir fikir alıyorsun. Yani burada işte Müslümanların arasını ifsad etmek gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Burada Müslümanların arasını ifsad etmek... Hakikaten mesela bu verdiğimiz örnekte Gülhan abi benim hakkımda bir şey söylemiş olsa, misal veriyorum. Ben onu ya örteceğim, onu hiç söylememiş gibi kabul edeceğim. Bu adama kulak vermeyeceğim, o adamı susturacağım. Veyahut da Gülhan abi böyle böyle bir durum var deyip bunu kendi aramda halletmem lazım. Ama ben bunu yapmıyor da, o benim hakkımda böyle söylemiş. O zaten şunu şöyle yapanın birisiydi, o zaten böyleydi deyip de bu böyle devam ettirirse bak bu nifak hasreti. Hakikaten söylemiş olduğunu düşünün. Müslümanlar arasındaki bu ilişkiler o kadar önemli ki bize akidemiz yönüyle yanaşamayan şeytan bu gibi hataları büyüterek kullanır. Bu ufak gördüğümüz, gözümüze gelmeyen bu gibi şeyleri şeytan büyütür de büyütür. Biz burada kardeşliğin esası olarak Allah Azze ve Celle'nin bizlere vacip kıldığı şeyleri gözetmezsek biz de o fitneye aynen o laf taşıyanın günahından farksız bir şekilde dahil olmuş oluruz. Hakikaten söylemiş olsun Gülhan abi. Verilen bu örnekte devam edersek. Hakikaten söylemiş olsun. Ben işte Gülhan abi sırf benim hakkımda bir şey söyledi diyerek ondan daha beter şeyler söylersem ne olur? Münafık diyor, hasımlaştığı zaman haddi aşar. Taşkınlık, azgınlık yapar. Yani kendisine yapılandan daha fazlasıyla karşılık verir. Ha, hakkım olan ne vardır? Gülhan abi bana ne söylemişse ona misliyle karşılık verme hakkım vardır. Ama bak bu haktır. Ama ben bunu da yapmaz, susarsam, tahammül edersem buna, bu da ahlaktır. Bu da güzel ahlaktır. Affedersem, kapatırsam meseleyi, bak bu güzel ahlaktır. Biz bunları yapmak zorundayız. Ha, bunu yapmıyorsan bari aşırı gidip de münafıkların pozisyonuna düşme. Benim Gülhan abi üzerine, Gülhan abinin benim üzerindeki hakkı, laf getiren hakkında yapmam gereken şey neymiş? Onu susturmak. Mümin kardeşim hakkında onun aleyhinde söz söyletmemek. Çünkü onun lafını bana taşıyan insan, bunu laf taşınan kimse düşünmelidir, hesap etmelidir. Senin lafını da mutlaka oraya taşıyordur. Bu insan samimi olsa bunu yapmaz zaten. Kusuru örtmeye bakar. Hele bir de ortada kusur yoksa, sırf insanların arasını bozmak için yalan sözler taşıyorsa, varın işin vebalini siz düşünün artık. Bu tür laf taşıyanların, Müslümanların arasını bozanların şerrinden de Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Evet, Maide suresinin 51. ayetinden 53. ayetine kadar olan bölümde de şöyle buyuruluyor. Ey müminler! Yahudiler ile Hristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Aranızda kim onları dost edinirse bilsin ki artık onlardandır. Onları dost edinen onlardandır. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir bela gelmesinden korkuyoruz diyerek onların, yani Yahudiler ve Hristiyanların arasına koştuklarını görürsün. Oysa Allah belki fetih veya başka bir çıkar yolu nasip eder de sonra onlar içlerinde gizledikleri duygulardan dolayı pişman olurlar. Buna karşılık müminler bütün güçleriyle sizinle beraber olduklarına dair yemin edenler bunlar mıdır derler. Hiç şüphesiz onların amelleri boşa gitmiş ve kendileri hüsrana uğramışlardır. Dost, yakın dost edinmek, sırdaş edinmek ve arkadaşlık. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Mesela bir kafirle arkadaş olabilirsin ama onu dost edinemezsin. Sevdiğin bir dost edinemezsin. Her arkadaşı sevmek zorunda değilsin. Ama dost sevilendir. Yani dost kelimesi Arapçada karşılığı ya veli kelimesidir ya halil kelimesidir. Her ikisi de sevilen, yakınlık gösterilen, samimiyetle bağlanılan şeylerdir. İşte mümin kimse münafıkları, Yahudileri, Hristiyanları, kafirleri dost edinemez. Onları sevilen dostlar edinemez. Onları sırdaş edinemez. Ama arkadaş olamaz mı? Olabilir. Bir takım diyaloglar, bir takım konuşmaları olabilir. Tebliğde bulunabilir. Görüşmeler yapabilir. Ama falan filanla konuşuyor diye illaki onu dost edindi anlamına gelmez bu. Hatta kafirlere bile sizinle savaşmayan kafirlere diyor ya Allah Azze ve Celle, size kötülük yapmayan, sizle savaşmayan, yeryüzünün ifsadı için çalışmayan kafirlerle güzel ilişkilerde bulunabileceğimizi Allah Azze ve Celle ayetlerinde belirtiyor bize. Onlarla güzel ilişki kurmamız da onlar dost edindiğimiz anlamına gelmiyor. Evet. Maide 61-62 ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Onlar size geldiklerinde inandık derler, iman ettik derler. Oysa onlar yanınıza küfürle girdikleri gibi yine küfürle yanınızdan çıkmışlardır. Hiç şüphesiz içlerinde gizledikleri duyguları Allah daha iyi bilir. Onların çoğunun günahkarlık, saldırganlık ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları işler ne kadar kötüdür. Bu surenin başka bir yerinde de, yani Maide suresinin başka bir yerinde 80-81. Ayetlerinde şöyle buyrulur. De ki, ey kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar sizden önceki sapmış birçoklarını saptırmış ve doğru yoldan uzaklaşmış bir kavmin arzularına uyarak dininizde haksız yere aşırılığa sürüklenmeyiniz. Ey Yahudi ve Hristiyanlar, yani onlara böyle demesi emrolunuyor. Sizden önceki sapmış, birçoklarını saptırmış ve doğru yoldan uzaklaşmış bir kavmin arzularına uyarak dininizde haksız yere aşırılığa sürüklenmeyiniz. Burada kitap eline böyle seslenmemiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle demesi emrediliyor. Onlardan çoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Gerçekten onlar kendi kendilerine ne kadar büyük kötülük etmişlerdir. Bu yüzden Allah'ın gazabına uğramışlar ve azabı ebediyen sonsuz olarak çekeceklerdir. Oysa eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilenlere inanmış olsalardı, onları, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır. Burada yine devam edecek. Münafıkların vasıfları hakkında, münafıklar hakkında inmiş bu gibi ayetler. Daha sonra hadislerde de bu özelliklerden bazıları gelecek. Müslüman kul, Allah için samimi olan kul, bu gibi ayetleri, yani münafıklıktan bahseden, hasetten bahseden, riyadan bahseden, kötü ahlaktan bahseden ayet ve hadisleri kendi nefsinde varmış gibi kendi nefsini hesaba çeker. Samimi mümin, samimi Müslüman bunu yapar. Ama bu samimiyetten uzak olan insanlar ise bu vasıfları okudukça hep başkalarını aklına getirir. Bak falan şöyle yapıyor, bu münafık. Filan böyle yapıyor, bu adam riyakar. İşte falan böyle yapıyor, bu adam bana haset ediyor. Bu adam şöyle yapıyor, işte bunda şu vasıf var gibi. Hep başkaları üzerinde bunları değerlendirir. Halbuki mümin bu özellikleri kendi nefsinde değerlendirir. Samimi Müslüman. Şimdi bir hadiste öyle gelir, Buhari'deki bir hadiste, Allah-u Alem Buhari'de yeri. Müslüman, mümin, samimi mümin kul günahlarını, kendi kusurlarını, günahlarını sırtında ağır bir yük gibi görür ve onun altında ezilip kalmaktan korkar. Sürekli bu endişe içerisindedir. Münafık ise günahlarını burnun ucuna konmuş bir sinek gibi görür, kişelese gidecek zanneder. İşte mümin ile samimi Müslüman arasındaki fark bu. Başkalarına işte bu münafıklık, riya, haset, bunun gibi kalbi amelleri, kalbi bozuklukları nispet edenler ise onların kalbi hakkında şahitlik yapıyor demektir. Kalpleri ise Allamul Guyub olan Allah'tan başkası bilemez. Ta ki o şahsın işte nifağını, bir takım şeylerini kendisinin ortaya koymaz hali müstesna. Evet. Tevbe yani Berae suresine gelince bu surenin çoğu ayetleri münafıkların özellikleri ve onların kötülükleri hakkındadır. Bu yüzden ona rezil eden, ifşa eden sure adı verilmiştir. Bu sure Tebük Savaşı sırasında nazil olmuştur. Tebük Savaşı hicretin 9. yılında meydana gelmiştir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın katıldığı son savaştır. Bu savaşta birçok münafığın münafıklığı ortaya çıktığı gibi Allah Azze ve Celle bu surede münafıkların birçok sıfatlarını da açıklamıştır. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle bu konuda Nur suresinde şöyle buyurur. Nur suresi 47. ayetinden 52. ayetine kadar olan bölümde. Onlar yani münafıklar gerçi Allah'a ve onun Resulüne çağrıldıkları zaman, davet edildikleri zaman müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demekten ibaret olur. İşte felaha erenler onlardır. Allah'a ve Resulüne çağrıldığı zaman demek ki müminlerin tavrı neymiş? İşittik ve itaat ettik. Allah Azze ve Celle aynı konuda Ahzab suresinde de Estağfurullah. Ankebut suresinde 10-11. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnsanlar arasında öyleleri var ki Allah'a iman ettik derler. Fakat kendisine Allah uğrunda eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi sayarlar. İnsanların yaptığı eziyeti Allah'ın azabı gibi sayarlar. Ama eğer sana Rabbinden bir destek gelecek olsa böyleleri kesinlikle biz sizinle birlikteydik derler. Sanki Allah mahlukatın içindeki saklı duyguları bilmiyor mu? Hiç şüphesiz Allah müminleri de münafıkları da iyi bilir. Ahzab suresinin ilk ayetinde ey peygamber Allah'tan kork ve kafirlerle münafıklara itaat etme. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilen hikmet sahibidir buyuruluyor. Bu surede münafıkların Ahzab savaşındaki yani Hendek savaşındaki tutumları belirtilmiş. Onların konuşmalarından örnekler verilerek korkaklıkları ve yılgınlıkları dile getirilmiştir. Nitekim Ahzab suresi 18-20. ayetlerinde şöyle buyruluyor. İçlerinden halkı savaştan alıkoyanlarla kardeşlerine bize katılınız diyenleri Allah çok iyi bilir. Bunların pek azı savaşa gelir. Onlar size karşı cimrice davranırlar. Savaşta tehlikeli durum gelince onların ölüm baygınlığına uğramış kimseler gibi gözleri kayarak sana baktıklarını görürsün. Korkulu an geçince ganimet tutkusu içinde sizi keskin dilleriyle yaralarlar. Onlar aslında inanmamışlardır. Bu yüzden Allah amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Korkaklıklarından ötürü düşman ordularının Medine'den ayrılmadığını sanırlar ve eğer bu ordular geri gelirse çöldeki bedeviler arasında bulunup başınıza gelecekleri gelip giderlerken sormayı temenni ederler. Zaten aranızda bulunanlar da çok az savaşırdı. Yani savaşa katılıklarında bile az savaşırlardı. Aynı surenin 60-61-73. ayetlerinde Ahzab suresinde yani şöyle buyruluyor. Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve Medine'de kötü haber yayanlar bu tutumlarından vazgeçmezler ise seni üzerlerine musallat ederiz. O zaman yakınında çok az bir süre kalabilirler, lanetlenirler, nerede rastlanırsalar yakalanıp öldürülürler. Allah münafık erkek ve kadınlarla müşrik erkek ve kadınları azaba çarptırsın ve mümin erkekle mümin kadınların tevbesini kabul etsin diye bu emaneti insanlara sundu. Aynı konuda Kıtal yani Muhammed suresinde şu ayetleri okuruz. 29-30. ayetler. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah içlerinde besledikleri kini meydana çıkarmayacak mı zannettiler? O kalplerindeki gizledikleri kini çıkarmayacak mı Allah zannettiler? Eğer dileseydik böylelerini sana gösterirdik de sen onları simalarından ve konuşma tarzlarından tanırdın. Hiç şüphesiz Allah yaptığınız her şeyi bilir. Evet. Fetih suresinin 4-5-6. ayetlerinde imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur indiren odur. Göklerin ve yeryüzünün askerleri Allah'ındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Kalplere inen ve huzurun maksadı Allah'ın mümin erkek ve kadınları onlarda ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koymak ve onların günahlarını bağışlamaktır. Bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Buna karşılık Allah hakkında kötü duygular besleyen erkek ve kadınlar ile Allah'a şirk koşan erkek ve kadınlara azap çektirsin diye kötü duyguları kendi başlarına gelesiler, Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Aynı konuda Hadid suresinde 12-15. ayetler şöyle buyuruluyor. O gün mümin erkek ve kadınları nurları önlerinde ve sağlarında ilerler görürsün. Ayrıca kendilerine bugün müjdeniz altlarından nehirler akan ve içlerinde ebediyen kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere bize doğru bakınız da nurunuz üzerimize yansısın derler. Buna karşılık müminler tarafından kendilerine geriye, dünyaya dönün ve nuru orada arayın denilir. O sırada aralarında iç tarafı rahmet ve dış tarafı cehennem azabına açılan bir sur çekilir. Bunun üzerine münafıklar müminlere biz sizinle birlikte değil miydik diye seslenirler. Müminler de onlara derler, evet ama siz fitneye kapıldınız. Bizim yenilmemizi beklediniz, şüpheye düştünüz, kuruntular sizi aldattı. Böylece Allah'ın emri yani ölüm gelip çattı. O ayartıcı şeytan sizi Allah hakkında yanılgıya düşürdü. Bugün artık ne sizden ve ne de kafirlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir, orasıdır sizin layığınız, size layık olan. Mücadele suresinde de 8. ayetten 16. ayetlere kadar şöyle buyrulur. Gizli gizli konuşmalardan men edildikleri halde yine o men edildikleri işe dönen şu adamları görmüyor musun? Yani münafıkların özelliği neymiş? Gizli gizli konuşmak. Müminler hakkında gizli gizli kapılar ardında onların işlemeyeceğini düşündükleri yerlerde konuşmak. Onlar günah, düşmanlık ve Resulullah'a isyan amaçlı gizli konuşmalar yapıyorlar. Yanına geldiklerinde de seni Allah'ın selamladığından başka bir tarzda selamlıyorlar. Allah'ın gazap ettiği kimseleri dost edinenleri görmüyor musun? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlar ne kadar kötü iş yapmışlardır. Yeminleri kalkan yapıp insanları Allah yolundan çevirdiler. Onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Evet. Yeminlerini kalkan edinirler. İnsanlara bu yeminleriyle güven temin etmek isterler. Bu surede geçen onlar ne sizdendirler ve ne de onlardan ifadesi Nisa suresindeki arada yalpalayıp dururlar, ne bunlara bağlanırlar ve ne de onlara ifadesiyle aynı anlamdadır. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, münafık iki sürü arasında şaşkın kalan bir koyun gibidir. Bir berikinin bir öbürkünün arasına katılır. Bu konuda Haşir suresinde de şöyle buyurulur. Münafıkları görmüyor musun? Onlar kitaplılardan olan kafir kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan sürülecek olursanız kesinlikle sizinle birlikte biz de çıkar ve sizin aleyhinizde hiç kimseye itaat etmeyiz. Şayet sizinle savaşırlarsa mutlaka size yardım ederiz derler. Oysa Allah şahittir ki onlar yalan söylüyorlar. Buna göre eğer onlar sürgün edilecek olsa bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile sıkışınca arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra bir daha kendilerine yardım edilmez. İyi biliniz ki onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'ınkinden fazladır. Haşir suresi 11-13. ayetler. Yani bu münafıklar sizden Allah'tan daha çok korkarlar. Allah'tan korkmaz da sizden korkarlar yani. Bununla beraber kafirlere bu verdikleri sözde de yalancıdırlar. İşte Müslümanlar sizlerle savaşırlarsa biz onlara karşı sizden yana savaşırız derler. Allah şahittir ki bunda bile yalan söylüyorlar buyuruyor. Münafıkun suresinin ilk ayetinde bakın ne buyruluyor. Münafıklar yanına geldikleri zaman şahitlik ederiz ki sen kesinlikle Allah'ın Resulüsün derler. Senin kendi Resulü olduğunu kesinlikle bilen Allah bununla birlikte münafıkların yalancı olduklarına şahittir. Yani bu ayetin Arapça kıraati, lafzı inanın müthiş bir belagat içeriyor. Münafıkun suresinin ilk ayeti. İfadeye dikkat ederseniz, münafıklar geldiği zaman şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler diyor. Allah Azze ve Celle onu yalanlamak için ne diyor? Allah da biliyor ki kesinlikle şunu biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün fakat münafıkların yalancı olduklarına Allah şahittir diyor. Yani burada onların sen Allah'ın Resulüsün sözlerini ispat var. Onların bu sözü söylerken kalplerinde olmayanı belirterek de onların yalancılar olduklarını Allah Azze ve Celle belirtiyor. Yani onların yalancılıklarını ispat ederken Allah Azze ve Celle onların söylediği her sözü demiyor bak. Allah da çok iyi biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Fakat Allah da şuna şahitlik eder, münafıklar yalancıdırlar. Kalplerinde olmayan söze şahitlik ettikleri için. Allah Azze ve Celle bu sözüyle çok net bir ifade kullanıyor. Gerçekten şaibelerden uzak bir ifade. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece şu ifadeyi kullansaydı. İşte münafıklar şehadet eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Böyle derler. Allah da şahitlik eder ki münafıklar yalancıdır deseydi Allah'ın Resulüsün demelerini yalanlıyormuş gibi bir intiba olurdu. Ama Allah Azze ve Celle buradaki belagata bakın ki böyle bir en ufak bir şaibeyi bile zihinlerden nefyediyor. İşte bu vahyin net ifade etmesidir. Şaibelerden uzak ifadeleridir. Tasavvufçulara falan baktığınız zaman veyahut da batıni fırkalara baktığınız zaman sözlerini hep şaibeli, iki tarafa çekilebilir şekilde söylerler. Mesela derler ki Beyazıt Bistami demiş ki güya bilmiyoruz gerçekten Beyazıt böyle bir söz söylemiş mi? Söylese de hatalıdır. İşte biz öyle nehirler, öyle okyanuslar açtık ki peygamberler kenarında bekliyordu. Yani onlar aşamadı. İntiba veriyor bu. Bu sözü söylediğin zaman sufiler şöyle savunuyor. Ya işte orada kastettiği şey şu. Yani peygamberler aşmıştı o denizleri, karşıda bekliyorlardı. Halbuki bu sözü Beyazıt Bistami'nin ne kadar büyük marifet sahibi olduğunu dile getirmek için söylüyorlar. Biz öyle denizleri açtık ki peygamberler kenarında bekliyordu diyor. Bu övünme ifade eden bir söz. Ve Beyazıt'ı övmek için söyledikleri bir söz. Ama bu sözün yanlış değil mi diye sorguladığın zaman bu sözü nasıl savunuyorlar? Ya işte kastettiği şey şu, peygamber karşı tarafta bekliyordu. O zaman Beyazıt'ın bu sözünün ne anlamı var? Herkes o denizi geçmeye çalışıyor zaten. Yani böyle şaibeli, iki tarafa çekilebilir laflarla, hatta terminolojileri bu şekilde oluşmuştur tasavvuf. İşte fena, beka gibi kavramlar, bir sürü haller ve makamlar zikrederler. Ne Allah'ın, ne Resulünün, ne de sahabelerin hiç dile getirmedikleri, zikretmedikleri bir takım kelimeleri dine dahil etmişlerdir. İşte şu parlama makamı, şu sönme makamı, şu işte kabz hali, şu bast hali diyerek insanların hallerini böyle sınıflamışlar. Halbuki bu şeyleri, vesveseler, kuruntular gibi şeyleri ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne sahabeler dile getirmemişlerdir. Şüphesiz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nefislerinin tedavisi yolunda da sahabelerine en güzel örnekliği yapmıştır. En güzel nefis tedavi şekillerini sunarak din tamamlanmıştır. Artık Hintlilerin usullerini veyahut da başkalarının nefis tezkiye usullerini tasavvuf adı altında dine sokmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete beyan ettiği şeriatı eksik görmek demektir. Bu anlama gelir. Kur'an'da münafıklara ve onların vasıflarına ne kadar geniş biçimde yer verildiğini gösterir bu ayetler. Daha başka bir sürü örnekler var, ayetler, hadisler var. Münafıklar zahirde Müslüman görünürlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklar daha sonraki benzerlerinde görülmeyen bir titizlikle İslamiyet'in zahiri hükümlerine uyarlardı. Yani namaz kılmak, oruç tutmak gibi zahirdeki şeyleri Müslümanların yanında gerçekleştirirlerdi. Çünkü o günlerde İslam Allah Azze ve Celle'nin Fetih Suresi 28. ayeti gereğince hem delille hem de kılıçla destekleniyordu. O Resulünü hidayet ve hak dinine gönderdi ki o hak dini bütün dinlere üstün çıkarsın. Hiç şüphesiz şahit olarak Allah yeter ayet. Fetih 28 ayet. Hem delille hem kılıçla. Yani delil sana tebliğ ediliyor. Kaypaklık yaparsan, menfaatlerini gözeterek peşini ister, peşin olan dünyanın arzusuyla ebedi olan ahireti geri plana itersen, kılıç seni tehdit ediyordu. Sonraki dönemlerde Müslümanların bir hilafeti, bir yönetimi bu şekilde hakim oldu. Ama bugünlerde baktığınız zaman bu kılıç kalktı. Şu an sadece İslam'ı delille ifade edebiliyoruz. O sebeple biz tekfir konusunda da mümkün mertebe dikkatli olunmasını salık veririz. Rastgele tekfirin doğru bir metot olmadığını söyleriz. Neden? Çünkü biz delili gösterebiliriz. Ama o kılıcı gösterebiliyor musun? Gösteremiyoruz. Rastgele de birilerini öldürme gibi bir yetkin yok. Yani hadleri, cezaları uygulama gibi bir salahiyetin yok. Bu İslam hükümetiyle olur. İslam devletinin oluşmasıyla olur. Bu ikisi bir arada olmadığı için kafiri de sadece delil sunmakla küfrüne hükmedip geçemiyoruz. Delili illaki iyice ulaştırmak şart. Ve hükmün gereğini uygulamadığın yerde de o sözün arkasına düşmek biraz faydadan çok zarar getiriyor. Evet. Bilindiği gibi Huzeyfe bin Yaman, Allah ondan razı olsun, sahabiler arasında münafıkların özelliklerini ve ileri gelen münafıkları en iyi bilen kimseydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bildirmişti. Tebük Savaşı yılında ileri gelen münafıkların isimlerini gizlice Huzeyfe radıyallahu anh'a haber vermişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu yüzden söylendiğine göre kendisinden başka hiç kimsenin bilmediği bir sırrın sahibi diye anılırdı ve cenaze namazı kılınması yasaklanan münafıklardan biri olabilir diye Ömer bin Hattab radıyallahu anh onun cenazesini kılmadığı kimselerin namazını kılmazdı. O da kendi başına falan münafık filan münafık diye hüküm vermiyordu. İşte Huzeyfe radıyallahu anh'ın günümüzdeki münafıklık Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanından daha çoktur dediği ve başka bir rivayete göre sözlerini Peygamberimiz zamanında münafıklar nifaklarını gizli tutarlardı. Oysa bugün bu hallerini gizlemiyorlar şeklinde açıkladığı bildirilmiştir. Buhari bu konuda İbni Ebi Müleyke'nin şu sözünü nakleder. Peygamberimizin sahabilerinden 30 kişiyle tanıştım. Bunların hepsi kendileri hesabına münafıklıktan korkuyordu. Yani Allah'ın kitabında Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde münafıkların hasletlerinden bahsedildiğini gördükleri zaman önce kendi nefislerinden korkuyorlardı bunlar. Düşünün Hanzala münafık oldu diyerek sokağa fırlayanları. Ebu Bekir radıyallahu anh'a anlatıyor. Aynı şey bende de var deyip Allah Resulüne geliyorlar. Ondan sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Huzeyfe radıyallahu anh'a sürekli işte o münafıklar listesinde ben de var mıyım doğru söyle diyerek sık sık sorduğu. Abdurrahman bin Avf'ın acaba ben münafıklardan mıyım diye sık sık ağladığı, gözyaşları döktüğü hep gelen rivayetler arasındadır. İşte samimi Müslüman bu münafıklık, riya, haset, kibir böyle kalbe yönelik hasretleri kendi üzerinde önce değerlendirir. Tabir yerindeyse çuvaldızı kendine başkasına iğneyi başkasına batır hesabı böyle hareket ederlerdi. Ama kalbinde hastalık olanlar ise bu özellikleri hep başkalarına yorumlarlar. Kendilerinde kesinlikle böyle bir hasretin bulunduğunu kabul etmezler. Güzel ahlakla ilgili şeyler okudukları zaman bende bak şu güzel ahlak var. İşte ben ne kadar güzel yapıyorum şunu. Benim kalbimde şu yok bu yok diyerek kendilerini tenzih ederler. İşte bizim dindeki samimiyetimiz işin başında kendi nefislerimizi sorgulamayı gerektiriyor. Allah Azze ve Celle münafıkların namaz kıldıklarını ve zekat verdiklerini belirtiyor. Fakat onlar tarafından yapılan bu ibadetlerin kabul edilmediğini açıklıyor. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Nisa suresinin 142. ayetinde münafıklar akılları sıra Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onların aldatmalarını başlarına çevirir. Yani kendi aleyhlerine döndürür. Bunlar namaza durdukları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, riya yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Diğer bir ayette, Tevbe 8. ayetinde de ki, ister gönüllü ve ister gönülsüz olarak sadaka verin. Verdikleriniz kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış kimselersiniz. Sadakaların kabul edilmeyişinin tek sebebi şudur. Onlar Allah'a ve Resulüne inanmazlar, namaza tembel tembel dururlar ve kesinlikle istemeye istemeye sadaka verirler. Evet, bu arada münafıklar Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında savaşlara bile katılıyorlardı. Nitekim tanınmış münafık, meşhur Abdullah bin Ubey bin Selul ve arkadaşları Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte katıldıkları bir savaş sırasında Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle eğer Medine'ye dönersek kesinlikle üstün olanlarımız yani aziz olanlarımız aşağı olanları yani zelil olanları oradan çıkaracaktır. Münafıkun 8. ayetinde belirtiliyor bu. Böyle demişlerdir. Sahabilerden Zeyd bin Erkam radıyallahu an Abdullah bin Ubey'in bu sözünü Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ulaştırınca bazıları Abdullah'ın böyle bir şey demediğini ileri sürdükleri için Allah Azze ve Celle bu ayeti indirerek Zeyd'i desteklemiştir. Demek ki insanlar gerçekte şu üç kısma ayrılırlar. Müminler, görünüşte Müslüman olmakla birlikte aslında ve iç alemi itibariyle kafir olan münafıklar ve hem görünüşte ve hem de iç alemleri itibariyle kafir olanlar. Bu üç sınıf. Müslümanlar arasında Arap olmayanlar, Acem olanlar sayıca çoğalınca zındık terimi ortaya çıktı. Bu terim zamanla fıkıh alimlerin diline de girdi. Bu terim, yani bunun üzerine halk arasında zındık olarak tanınan ve bu haliyle hükümden huzuruna çıkarılan kimsenin tevbesi kabul olunur mu diye bir tartışma çıktı. Yani zındığın tevbesi kabul olunur mu diye sorular sorulmaya başlandı. Malike, Ahmet bin Hanbel'den gelen iki rivayetten birine göre Şafii'nin ileri gelen ashabının bir bölümüne ve Ebu Hanife'ye dayandırılan iki görüşten birine göre bu sorunun cevabı olumsuzdur. Yani zındığın tevbesi kabul edilmez. Buna karşılık Şafii mezhebinden kaynaklanan meşhur rivayet böyle birinin tevbesinin kabul edilmesi yolundadır. Ahmet bin Hanbel'e dayandırılan ikinci rivayet ile Hanefi mezhebinin bu konudaki bir başka görüşü de böyledir. Bazı mezhep imamların bu konudaki görüşleri daha detaylıdır. Yani zındığın tevbesinin kabul olup olmayacağı ile ilgili mesele. Bu konuya girmekteki maksadımız, zındık kelimesinin adı geçen fıkıh imamlarımızın dilinde Peygamber aleyhissalatü vesselam zamandaki münafık terimiyle aynı anlama girdiğini belirtmektir. Çünkü zındık kelimesi iman ettiğini, Müslümanların arasında olduğu halde müminler aleyhinde fesat çıkaran, böyle bozuk fetvalar veren, belamlık yapan, kimseler hakkında kullanılmış, ayetleri tahrif eden, nasları tahrif eden insanlar hakkında kullanılmış. Bu anlamda kişinin zahirde Müslüman görünürken aslında ve iç dünyasında göründüğünden başka türlü olması demektir. Bu kişi isterse Yahudilik, Hristiyanlık ve benzeri bir dinin bağlısı olsun, isterse de Allah'ın varlığını, ahireti ve salih amelleri reddeden bir inkarcı olsun. Çoğu kelamcılar ise bu kelamcılarla birlikte halkın dilinde zındık, bu anlamların ikincisine gelirken fıkıh alimleri bu terimi ilk anlamda kullanmışlardır. Yani münafıkların sınıfında. Çünkü fıkıh alimleri bu terimi kullanırken kafir ile kafir olmayan ve mürtet yani İslam'dan dönen ile böyle olmayanı birbirinden ayırt etmek istemişlerdir bu zındık kelimesi de. Ayrıca kafir ve mürtet niteliklerini açığa vuranlarla gizli tutanları hep birlikte bu terimin kapsamına altında, bu kapsam altında gördükleri küfür ve mürtetlik derecelerine bakmaksızın her türlü kafir ve mürtet hakkında bu terimi kullanmıştır fakirler. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle kafirlerin fazlalıkla nitelenebileceğini belirtmiştir. Tıpkı imanın fazlalıkla nitelenebileceğini ifade ettiği gibi. Yani imanda artma olduğu gibi küfürde de artma zikretmiştir. Nitekim Tevbe 37. ayetinde savaşmanın yasak olduğu haram ayları ertelemek küfürde daha ileri gitmektir buyurmuştur. Yani küfürde bir artıştır. Yine Nahil suresi 88. ayetinde ahirette bazı kafirlerin diğer bazılarından daha ağır azap görecekleri haber veriliyor. Şöyle buyuruluyor. Onlar ki inkar ettiler ve insanları Allah'ın yolundan alıkoydular. İşte onların azabını kat kat artırdık. Yani kafirlerin de demek ki birbirine göre azapları farklı. Bu incelik bu konuda mutlaka bilinmesi gereken temel bir prensiptir. Çünkü iman ve küfür konusunda konuşup sapık görüşlerin kafir olduklarını belirtenler bu temel prensibi göz önünde bulundurarak kişinin dış görünüşüyle iç yüzünün hükmünün farklılığını fazla irdelememişlerdir. Oysa bu iki durumun hükmüyle ilgili ayrım dinimizin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnet ile icma-i ümmet ile gözetilmiştir. Hatta bu dinin temel niteliğinden zaruri olarak anlaşılmaktadır. Bu temel prensibi inceleyen kimseler bilir ki çoğu sapık görüş ve bidat taraftarları Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği gerçekleri iyice anlayamadığı için yanılgıya düşmüş, hatalı birer mümin olabilecekleri gibi asıl esas mahiyetlerini gizleyerek olduğundan başka türlü görünen zındık birer münafık da olabilirler. Evet, bugünlük konumuzu burada bitirelim inşallah. Allah izin verirse mümin ile Müslüman arasındaki farkı da inceleyeceğiz. Biraz daha konunun detaylarını göreceğiz. Bu meselede farklı yaklaşımları ele alacağız. Şimdi bu konularla ilgili olarak, yani özetle belirtmek gerekirse, insanlar Mekke döneminde iman edenler, müminler olarak ve kafirler olarak ayrılıyordu. İki sınıf vardı Mekke döneminde. Çünkü Müslümanlar mustazaf vaziyetteydi. Ezilen konumundaydı. Ancak samimi Müslümanlar imanlarını ortaya koyuyorlardı, iman ediyorlardı. Samimi olanlar. Kafirler de açıkça kafirliğini yapıyordu. Mekke'den Medine'ye hicret vaki olup orada Müslümanlar bir takım taraftarlar kazanınca, güç ve izzet kazanınca, bu sefer hakikatte iman etmediği halde müminlerden gözüken bir sınıf oluştu. Bunlar da münafıklar denildi. Yani kalplerinde küfrü gizleyip görünüşte İslam'ı ishar eden, İslam'ını ortaya koyan grup oluştu. Kafirler açıkça küfrünü devam ettirdi. Müminler de imanında açık davrandı. Münafıklar ise ne onlardan olabildi ne bunlardan olabildi. Daha sonraki dönemlerde mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile desteklenmiş bir peygamber. Münafıkların yaptığı çok şey Allah'ın bildirmesiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriliyordu. Dolayısıyla münafıklar çok açık hareket edemiyorlardı. Bu vahiy kesilince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla münafıklar nifaklarını biraz daha açık yapar oldular. Hele hele şu zamanlarda İslam'ın kılıç boyutu, yani müeyyediyeye yaptırımlarına dair esasları, hadleri uygulanmaz hale getirilince, küfür hükümleri hakim olunca İslam beldelerinde, bu sefer münafıklar daha bir bariz şekilde nifaklarını ortaya koyar oldular. Müslümanın münafıklara karşı takınmaları gereken tavır, okuduğumuz ayetlerde de görüldüğü gibi, onları sırdaş edinmemek. Ama onlar imanlarını dile getirdikleri sürece, bize İslam olduklarını ishar ettikleri sürece Müslümanmış gibi muamele yapmak. Çünkü kalplerini yarıp bakmamız mümkün değildir. Meselenin özü bu şekilde. Bu konuyla ilgili kafaya takılan, anlaşılmayan bir şey varsa tekrar anlatmaya çalışalım dilimiz döndüğünce. Herhalde tamam inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûbü ileyk.